मीमांसा दर्शन की 203वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सप्तम पाद हम देख रहे हैं और इसमें 19वें अधिकरण तक हमने पीछे देखा था, 38वें सूत्र तक। पिछले वाले अधिकरण में इन्होंने प्रारंभ में तो शीर्षक दिया है लेकिन अंत में शीर्षक नहीं दिया है, तो शीर्षक यथावत ले लेना चाहिए। इनकी शैली है, प्रारंभ में भी देते हैं और अंत में भी देते हैं, ऐसा ही कर लेना चाहिए। कुछ जगह और भी संभवतः आगे आएगा या पीछे भी आया होगा, तो आज आगे का देखते हैं। अब 20वां अधिकरण, पीछे इन्होंने आगे जो 20वां और फिर एक 19 संख्या भी इन्होंने यहां पर दे रखी है अधिकरण की, यानी दो अधिकरणों को एक साथ ही लेकर के चल रहे हैं। शीर्षक देखिए, आध्वर्यवादीषु एव आध्वर्यवादीनां कर्तृता नियमाधिकरणम्। इसमें संशोधन कर लीजिए, आध्वर्यवादीष्वेवा, व पे एक ही मात्रा लगा लीजिए और ध्व से पहले वा और जोड़ लीजिए। आध्वर्यवादीषु एव आध्वर्यवादीनां कर्तृता नियमाधिकरणम्। अभिप्राय यह है, आध्वर्य व आदि जो कर्म है, ये यजुर्वेद से संबंधित है, ये सामवेद से संबंधित है, ऐसे जो नाम दिए गए हैं उनमें ही अध्वर्यु आदि की, अध्वर्यु आदियों की कर्तृता का नियम है कि अध्वर्यु किन कार्यों को करेगा, जो अध्वर्यु वेद में है, होता उसी कार्य को करेगा जो होत्री वेद में है, इस प्रकार से उद्गाता उद्गात्री वेद में, ऐसे इनके अपने अपने जो वेद हैं वहां जो कर्म कहे गए हैं उन उनको ये करते हैं। क्योंकि जो चार वर्ग हैं, अध्वर्यु गण, होत्री गण, उद्गात्री गण और ब्रह्मा गण, ये सब एक एक वेद के अनुसार हैं, एक एक वेद के ये ज्ञाता होते हैं, उसको पढ़ा होता है, तो उनसे संबंधित कर्म भी यही करते हैं, अपने जिस शास्त्र को पढ़ा है उससे संबंधित कर्म वो करते हैं। तो किसी कर्म में अनेक बातें होती हैं, एक मुख्य कर्म में सहायक अंग कर्म और ये सब मिला करके बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें जिसका जिस वेद से संबंध है, जिस ऋत्विक का, वो उस वेद में कहे हुए कर्मों को जो कि कर्मकांड में जहां जहां भी विनियुक्त है उनको वो करेगा। इस दृष्टि से कहा कर्तृता के नियम का अधिकरण है, वो ही उन कार्यों को करेगा, दूसरे नहीं करेंगे, एक एक सामान्य नियम यहां बताया जा रहा है। दूसरा इसमें शीर्षक दिया इन्होंने, अग्नेह प्रकृति विकृति सर्वार्थता नाम अवांतराधिकरणम। अवांतर अधिकरण एक और इसमें प्रसंगानुसार दूसरा अधिकरण ले लिया इन्होंने कि अग्नि की प्रकृति और विकृति दोनों में प्राप्ति को सर्वार्थता, प्रकृति विकृति सर्वार्थता, प्रकृति के लिए भी और विकृति के लिए भी अग्नि जाएगी, ये अवांतर अधिकरण भी इसी में इन्होंने ले लिया है। पीछे हमने एक प्रसंग देखा था आधान वाला, कि आधान को किस कर्म का से जोड़ करके किया जाए, वो आधान प्रकृति में जाता है या विकृति में जाता है, आधान को उन्होंने, आधान अनारभ्याधीत है, अलग जगह पर पढ़ा हुआ है, तो वहां आधान को लेके कहा गया था, यहां अग्नि को लेके कहा जा रहा है। आधान के बाद वो अग्नि ही बनती है, तो वो प्रकृति में ही जाए और फिर प्रकृति से विकृति में जाए, ऐसा नहीं। प्रकृति विकृति दोनों में उसकी प्राप्ति सामान्य रूप से होती है। बस वैसा ही भाव यहां पर इस दूसरा जो शीर्षक दिया है उसका भी है। भाष्य देखिए, स्वामी सप्तदशा ज्योतिष्टोमस्य ऋत्विजः समधिगतः। तो ज्योतिष्टोम के 17 ऋत्विक, स्वामी है 17वां जिनमें ऐसे, यानी 16 तो ऋत्विक होते ही हैं और स्वामी भी जोड़ करके, यानी यजमान को जोड़ करके, स्वामी सप्तदशा ऋत्विजः, स्वामी है 17वां जिनमें ऐसे जो ऋत्विक हैं, वो ज्योतिष्टोम के हमें प्राप्त होते हैं, ज्ञात हैं। अत्र इदानीम अयम संदेहः, किम सर्वम पुरुष कार्यम तहि कार्यम, जितने भी पुरुष होने वाले कार्य हैं, पशुओं के द्वारा अलग होते हैं, पत्थरों से अलग होते हैं, किसी से दात्र से अलग होते हैं, वो यानी पुरुषों के द्वारा जो जो कार्य किए जाने वाले हैं, प्राप्त हो रहे हैं, वो सबके सब उनके द्वारा किए जाने चाहिए। अर्थात 16 या 17 सबके द्वारा, किसी के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि एक कर्म समूह है और पुरुषों का समूह भी वहां पर प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी कुछ भी काम करे, इस तरह का है। किम सर्वम पुरुष कार्यम तही कार्यम तही ऋत्विजहि, ऋत्विजः तो तही कार्यम, तो आगे कहते हैं अग्निभिश्च गार्हपत्यादि भी अग्नि कार्यम। गार्हपत्य आदि जो अग्नियां हैं उनके द्वारा अग्नि का कार्य, यानी कोई भी अग्नि का कार्य, गार्हपत्य आदि जो अलग अलग अग्नियां हैं, अवनीय है, दक्षिणाग्नि है, इसी तरह से उन अग्नियों के द्वारा अग्नि से संबंधित जो भी कार्य है वो किसी से भी किसी का किया जा सकता है। उत काचित व्यवस्था ही थी, अथवा यहां पर व्यवस्था है, नियम है कि ये कार्य यही व्यक्ति करेगा और ये कार्य इसी अग्नि में किया जाएगा। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ते सर्वार्थः प्रयुक्तत्वात् अग्नयश्च स्वकालत्वात्। तो वो जो ऋत्विक हैं वो सबके लिए होंगे, सब कार्यों के लिए, क्योंकि उन से कर्मों से प्रयुक्त होते हुए ही प्रेरित ही ये ऋत्विक आदि पुरुष लिए जाते हैं, इनका वर्णन किया जाता है, तो किसी के भी द्वारा कोई भी किया जा सकता है। तही सर्वार्था प्रयुक्तत्वात् और अग्नयश्च स्वकालत्वात्। और जो अग्नियां हैं उनका अपना अपना काल है, अर्थात वो कर्म के काल के अनुसार नहीं उत्पन्न की जाती हैं। जैसे आधान के प्रसंग में हमने देखा था वसंत में या तो शरद में, ग्रीष्म में, ऐसे ये इनके आधान के अपने अपने काल हैं। कर्म का जो काल है कि फला कर्म इस काल में होगा, फिर उस समय अग्नि आधान या अग्नि का प्रयोग बताया जाए, तो कर्म के काल के अनुसार न हो करके इनके अपने अपने काल हैं उत्पन्न करने के, इसलिए वो सब जगह जानी चाहिए। तो अग्नयश्च स्वकालत्वात्, पूर्व पक्षी यह कह रहा है। भाष्य देखिए, ते वृत्ताः सर्वस्मयी पुरुष कार्याय स्युः। तो ये जो वर्ण किए गए हैं ये सारे के सारे सभी पुरुष के कार्य जितने भी हैं उसके लिए ये होवे। अग्नयश्च अग्नि कार्य है, और अग्नियां जो हैं वो सभी अग्नि कार्यों के लिए होनी चाहिए। कुतः तैहि कार्यैहि आकांक्षितत्वात्, ये कार्यैहि यहां पर ले लीजिए, कार्यैहि आकांक्षितत्वात्, रेफ तो पीछे आगे आ ही जाएगा, तई कार्यैहि आकांक्षित, उन कार्यों के द्वारा आकांक्षित होने से, उन्होंने इनका आकांक्षा रखी है कि कोई करने वाला होना चाहिए। प्रतिस्वम ग्रहणम एषाम अनुवादः। तो एक मन में आती है कि विचार प्रश्न उठता है कि ये अलग अलग के लिए अलग अलग जो नाम कथन किए गए हैं तो अलग अलग कर्म होने चाहिए। इस आशंका को समाधान करते हुए पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं प्रतिस्वम ग्रहणम, ये जो एक एक का अपना अपना जो ग्रहण किया गया है, प्रत्येक का जो अलग अलग निर्देश किया गया है वो तो अनुवाद है। वैसे सबसे सबके सब कर्म सबसे प्राप्त होते हैं, जो अलग अलग कथन है ये तो बस उसी का अनुवाद है, तो अनुवाद से तो कोई निश्चय होता नहीं है, वो तो पहले कहा जा चुका है। स्वकालत्वाद अग्नयश्च सर्वार्था इति समधिगतम एतत्, और अपना अपना काल होने से अग्नियों का, उत्पत्ति का या आधान का काल, इसलिए वो सबके लिए होनी चाहिए, ये हम पहले देख ही चुके हैं। यानी ये तीसरे अध्याय के 6ठे पाद का 15वां सूत्र उधर पीछे हम इस अधिकरण में देख चुके हैं, तो इसके आधार पर ये कह रहे हैं अग्नि प्रकृति विकृति सर्वार्थता अधिकरणम, प्रकृति विकृति दोनों में जाएगी अग्नि, और आध्वर्यवादीषु एव आध्वर्यादिष्वेव आध्वर्यवादी नाम कर्तृता नियमाधिकरण। हो गया। तो ये जो है ये पूर्व पक्ष मात्रम, केवल पूर्व पक्ष को यहां पर उद्धृत किया है इन्होंने, अभी उत्तर पक्ष इसका नहीं आया, आगे के प्रकरणों में ये बात सिद्ध हो जाएगी। अगला अधिकरण देखिए 21वां, समाख्या प्राप्त कर्तृत्वस्यापि क्वचित बाधाधिकरणम्। समाख्या से यानी नाम से जिनका कर्तृत्व प्राप्त होता है, अध्वर्यो अध्वर्यो वेद से संबंधित कर्मों को करेगा, नामकरण से होता है वो होत्री कर्मों को करेगा, ऐसे तो नाम से ही उनके कर्मों का कर्तृत्व की प्राप्ति होने पर भी कहीं कहीं उसकी बाधा का अधिकरण है, कहीं कहीं उसके अपवाद भी देखे जाते हैं। तो इसमें सिद्धांति का सूत्र है तत्संयोगात कर्मणों व्यवस्था स्यात्। उनके संयोग से यानी वो जो अलग अलग पुरुष हैं, उनके जो अलग अलग नाम है पुरुष हैं, उनके संयोग से उनकी अलग अलग कर्मों की व्यवस्था हो। क्यों ऐसा? संयोगस्य अर्थवत्वात्। ये जो उन पुरुषों का उन कर्मों के साथ में जो संबंध बनाया गया है, नाम भी दिया गया, संबंध भी बनाया गया, उसके सार्थक होने से, इस तरह से जो नाम दिए गए, संबंध बनाए गए, उसकी अपनी कुछ सार्थकता होनी चाहिए, तो उन पुरुषों के द्वारा वे कर्म ही किए जाने चाहिए। भाष्य देखिए तत्संयोगात, सूत्र में जो तत्संयोगात है उसको उल्लेखित करते हुए आगे खोल रहे हैं विशिष्ट पुरुष संयोगात। तत् का मतलब विशिष्ट पुरुष, अलग अलग जो नाम दे करके बताए गए वो सब विशिष्ट पुरुष हैं। संयोगात व्यवतिष्ठते, उससे यहां पर व्यवस्था या नियम बनेगा। ये न पुरुषे न समाख्यायन्ते, ये का मतलब है जो पदार्थ, जो कर्म जिस पुरुष के द्वारा कहे जाते हैं, जिस पुरुष के नाम से कहे जाते हैं, ये न पुरुषे न समाख्यायन्ते ते न कर्तव्य, वे कर्म उस पुरुष के द्वारा किए जाने चाहिए। ये करे, ये करे, जिस जिसका जिस जिस के साथ में उल्लेख किया गया उसको वो करने चाहिए। एवं तेषाम पुरुष संयोग अर्थवान भविष्यति, इस प्रकार कर्मों के साथ उन पुरुषों को जो जोड़ा जाता है, शास्त्र में कहा गया है, वह सार्थक होगा। अध्वर्य एवं अध्वर्युणा होत्रम होत्रा औदगात्रम उद्गात्रा इति, उदाहरण दे दिया तो अध्वर्य एवं अध्वर्यु के द्वारा अध्वर्य व कर्म किए जाएंगे, होता के द्वारा होत्र कर्म किए जाएंगे, और उद्गाता के द्वारा औद्गात्र कर्म किए जाएंगे, ये अलग अलग उनके प्राप्त होंगे। इस प्रकार अध्वर्यवादीषु एव अध्वर्यवादीनाम कर्तृता नियमाधिकरण, ये जो पीछे हमने लिया था 20वां, इसको जो इन्होंने लिया यहां पर जाकर के इन्होंने इसकी पूर्ति की है 20वां अधिकरण। वहां जो हमारे को शीर्षक दिया था 19 और 20, ऐसा करके ये 20 को यहां पर इन्होंने समाप्त किया है। आगे देखिए किम एषा एव उत्सर्ग, क्या यही उत्सर्ग है यानी मूल नियम सामान्य है, सर्वम समाख्यातम समाख्यात पुरुषे ही कर्तव्यमिति, जो कुछ भी पढ़ा गया है वो समाख्या पुरुषों के जो उस नाम से पढ़े गए हैं उनके द्वारा ही करना चाहिए। तो इसके लिए कह रहे हैं ना इति ब्रूमा, ये इस अधिकरण का, ये जो क्वचित बाधाधिकरण जो शीर्षक दिया है 21वां, उसको ध्यान में रखते हुए ये बोल रहे हैं। 41वां सूत्र ये सिद्धांति का ही है, तस्य उपदेश समाख्यानेन निर्देशः, उसका यानी ये जो कार्य है इनका उपदेश समाख्यानेन, या उपदेश और समाख्यान दे दो अलग अलग लेकर के चल रहे हैं, उपदेश से और समाख्या से। तो वैसे उपदेश समाख्यानेन यहां पर एक वचन दिया हुआ है, पर यहां भाष्य और जिस तरह का है उसमें उपदेश और समाख्या एक वचन लेंगे तो या कहेंगे उपदेश रूपी उपदेश और उपदेश जो समाख्या है, तो समाख्या को भी उपदेश की तरह लेते हुए हम एक मान के चले, लेकिन इसमें दोनों जैसी व्याख्या की गई है भाष्य में उससे हम इसको दोनों को लेंगे और एक उद्भाव करके एक वचन में कार्य चलाया जा सकता है उसमें। तो तस्य उपदेश समाख्यान है ना निर्देश, उपदेश भी किया गया है कर्मों का और समाख्यान भी है। तो समाख्यान मतलब तो नाम लेकर के जो कथन है वो होंगे, और उपदेश का मतलब है नाम के अनवर्थ संज्ञा के अतिरिक्त जो कि भाई इसको ये करना चाहिए, जो कि उसकी समाख्या से प्राप्त नहीं होता है, समाख्या से पता नहीं लगता है कि इसको ये कर्म करना चाहिए, वो जो अलग उपदेश किए गए हैं, कथन किए गए हैं, उनको उपदेश शब्द से कहा है इन्होंने। दोनों का ही ग्रहण करना पड़ेगा। भाष्य तस्य उपदेशाद विशेष समाख्यानाच निर्देश, उसका उपदेश से और विशेष समाख्यान से, विशेष नाम दिए जाने से निर्देश होता है। तो यहां अलग अलग कर दिया इन्होंने। आगे व्याख्या करते हैं, यथोपदेशः, उपदेश का उदाहरण दे रहे हैं, तस्मान मैत्रा वरुण प्रेष्यति चानुचाह इति। ये पीछे भी वचन आया था कि मैत्रा वरुण जो है वो प्रेष करता है, और च अनुचाह, और वो अनुवाक्य पुरोनुवाक्य को भी बोलता है। स्वभावतः ये मैत्रा वरुण का काम नहीं है, लेकिन उसके लिए यहां पर कथन मिला हुआ है कि इसको ये करना चाहिए, तो ये उपदेश से हो रहा है, विशेष कथन हो रहा है। समाख्या, तो पोत्रिया निष्ट्रिया इति। पोत्रिया मतलब पोता के द्वारा जो किए जाने चाहिए, और नपता निष्ठा के द्वारा जो किए जाने चाहिए, तो इस तरह से इनके ये समाख्या कह दी गई इन्होंने, पोता और निष्ठा के द्वारा जो किए जाने चाहिए उनके लिए नाम दे दिया। आगे एषः समाख्यायाश्च अपवादः इति। एषः का मतलब एषः उपदेशः, ये उपदेश समाख्या का अपवाद है, ये जैसे यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया था, और इस विषय की पुष्टि के लिए ये प्रमाण दे रहे हैं। और 42वां सूत्र तद्वच्च लिंग दर्शनम, और उसी तरह से यानी समाख्या के समान ही, जैसे समाख्या के अनुसार कर्म होते हैं, इस विषय में लिंग दर्शन भी देखा जाता है। यहां पर इन्होंने तद्वत में समाख्या लिखा है, लेकिन अधिक संगत उपदेश लगता है कि जैसे उपदेश, उपदेश में समाख्या से जो प्राप्त है वो तो है ही, जो उपदेश से प्राप्त है वो उसके लिए लिंग दर्शन भी मिलता है। नीचे जो अर्थ में तद्वत लिखा हुआ है समाख्या, उसकी जगह उपदेश शब्द ठीक है। भाष्य देखिए, अच्छा इसमें जो पोता और निष्ठा थे, पोता था वो ब्राह्मण ब्रह्मा वर्ग में चौथा है, चौथे क्रम पे, और निष्ठा अध्वर्यु गण में तीसरा है, और पीछे जो मैत्रा वरुण आया था ये दूसरा, मैत्रा वरुण होत्री गण में दूसरा है प्रशस्ता यानी। तो तद्वच्च लिंग दर्शन 42वां सूत्र, यत्र होतु हो प्रातर अनुवाकम अनुब्रुवता उपश्रेणुयात इति। तो इसमें कहा गया जहां पर इस प्रसंग में होतु हो, होता के प्रातर अनुवाक को बोलते हुए को सुने, यानी प्रातर अनुवाक का संबंध होता से जोड़ा गया है। अभी जो हम पीछे देख करके आए थे वचन, उसमें अनुवाक का जो था इस पीछे, तो हमने ये तो मैत्रा वर्ण से जोड़ रखा था। हाँ, तो इति होत्रे प्रातर अनुवाक के समाख्याया प्राप्तम होतारम दर्शयती। यहां पर प्रातर अनुवाक में समाख्या के द्वारा होता की प्राप्ति को गिनाया गया है। अथ इदम अपरम लिंगम भवति, इस विषय में ये लिंग है उद्गीत उद्गात्रीणाम, उद्गाता है वो उद्गीत करते हैं, ऋचः प्रणवः उक्तशंसीनाम, ऋचा से संबंधित जो ये प्रणव है ये उक्तशंसी करते हैं, उक्तशंसियों का है, प्रतिगरो अध्वर्युणाम, प्रतिगर अध्वर्यु करेगा इति। समाख्या कृतम भेदम दर्शयति, समाख्या से के कारण से ये अलग अलग भेद कहे गए हैं। तथा इदम अपि लिंगम भवति, और भी इसमें लिंग कह रहे हैं, यो कर लेना इसको, यो वा अध्वर्यो स्वं वेद स्ववान एव भवति। जो कोई व्यक्ति अध्वर्यु के स्व को जान लेता है, यानी अध्वर्यु का जो स्वामित्व है उससे संबंधित उसको जान लेता है, तो स्ववान हो जाता है, वो भी स्वामित्व को प्राप्त हो जाता है। तो अध्वर्यु का स्व क्या है, एतद्वा अध्वर्यो स्वं, अध्वर्यु का स्व क्या है, यदा श्रावयति, यद आश्रावयति, आश्राव करते हैं वहां पर, अलग अलग ऋत्विक जो अलग अलग बोलते हैं, ओ आश्रावय, ये जो बोलते हैं अध्वर्यु उसके लिए कथन है, ये जो आश्रावयति ये है, ये अध्वर्यु का स्व है, जो इसको जान लेता है वो भी स्व वाला हो जाता है। इति समाख्या कृतम नियमम दर्शयति, समाख्या से होने वाला नियमन यहां पर बताया गया है। तो उपदेश भी यहां पर लिया जाएगा और समाख्या भी ली जाएगी, दोनों का ग्रहण किया जाता है। ये जो है कि इन्होंने लिखा है प्रतिगर, प्रतिगरो अध्वर्युणाम, उक्त शंशी मतलब ये होता को इन्होंने लिया, वैसे उक्त शाशश्चरंती ये भी आता है ना उपनिषद में, उक्त शाशश्चरंती निंदा में है, है, हाँ वेद मंत्र के अंदर है, वेद मंत्र में, हाँ नतम विदाथ य इमा जजान निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिपह उक्त शास्त्र वहां निंदित अर्थ में है। तो ऐसे ही जो बड़बड़ करके ये बोलते रहते हैं, पर ये तो उक्त शास्त्र अच्छा बोलते हैं होता लोग होत्रीगण, तो उसलिए है हाँ उक्त संशय है, लेकिन उक्त संशयों का फिर भी मिलता शब्द मिलता जुलता है। तो इसमें एक जो लिखा है इन्होंने प्रतिकर, तो ये जो अलग अलग है युधिष्ठिर जी ने भी यहां पर लिया है, देखो पीछे आगे 1093 पर नीचे ओ आश्रावय अधूरी बोलता है, अस्तु वोषट ये अग्नित कहता है, और देवता का निर्देश करते हुए यज ऐसा अध्वर्यु प्रायश देता है, वैसे अध्वर्यु प्रायश देता है और यहां लेकिन मैत्रा वरुण को कहा गया है, और ये यजाम है ये वचन होता बोलता है, जिस मंत्र की आहुति देनी है और ये करके उसको बोलता है, और वोषट बोलकर वो आहुति देता है। इसमें जो ये प्रतिगर शब्द आया है, प्रतिगर इसको आप स्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय है, इसमें पृष्ठ 127 के ऊपर उन्होंने कुछ प्रतिगरों को लिखा है, शस्त्र पाठ के अंतर्गत इन्होंने लिखा है। तो जैसे कि होता बोलता है, होता या मैत्रावरुण आदि कोई होत्रक होत्रीगण का कोई शोम सावोम ये हम दोनों शंसन करें रिक पाठ करें ऐसा कोई बोलता है, तो अध्वर्यु या प्रस्ताता इसके उत्तर में प्रतिगर प्रोत्साहन वाक्य बोलता है, प्रतिगर मतलब प्रोत्साहन वाक्य उसको बोलता है, हाँ हाँ बोलो बोलो ऐसे जो हम लौकिक भाषा में बोलते हैं, तो शोन श्यामो देवा हम शंशन करें ऐसा, और मध्यंदीन समन का तथा तृतीय समन में आहाव का स्वरूप ये बताया, अध्वर्यो शोम सावो हम अध्वर्यो शोम शोम सावो हम ये होता है। और ऋचाओं के अंत में जहां होता या होत्रक प्रणव ओम प्लुत ओम का उच्चारण करता है वहां अध्वर्यु या प्रतिप्रस्ताता ये बोलता है, ओमो थामो दैवा ओमो थामो दैवा ये प्रतिकार होता है, उसको प्रोत्साहित करता है। इसी तरह से और बताया इन्होंने उदाहरण, अध्वर्य पर जहां होता है या होत्रक अवसान करता है वहां अध्वर्यु या प्रतिप्रस्ताता ओ थामो दैव इस प्रतिकार का उच्चारण करता है, शस्त्र की समाप्ति पर ओम यही प्रतिकर के रूप में बोला जाता है, शस्त्र पूरा हुआ तो ओम बोलता है और बीच में ये इस तरह से प्रतिकर बोलता है, एक ने बोला आगे बोला बीच में थोड़ा सा भी अवसर रहता है उस समय वो बोल देता है उसको। तो ये जो अलग अलग कर्म कहे गए हैं, ओम अध्वर्यु करता है ना चर जी क्या, हाँ अध्वर्यु या तो अध्वर्यु या उसमें मैत्रावरण, इसमें इन्होंने अध्वर्यु या प्रतिप्रस्ताता, प्रतिप्रस्ताता को भी लिखा है पुस्तक में, अध्वर्यु करता है ठीक है। आगे 22वां अधिकरण, इसमें पीछे जो एक वचन दिया गया था 41वें सूत्र में, तस्मान मैत्रावरुण प्रेष्यति चानुचाह, इस प्रसंग को लेकर के और स्पष्टता के लिए एक नया अधिकरण बताया गया, इसमें कुछ एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो 22वें का शीर्षक है समुचितयोः प्रैषानुवचनयोर् मैत्रावरुण कर्तृकत्वाधिकरणम्, उसमें प्रैष और अनुवचन दो बातें कही गई थी, प्रैष भी दे रहा है और पूर्वानुवाक्य भी बोल रहा है, तो बोले समुचित है उन दोनों का, जहां दोनों इकट्ठे कहे गए हों उनका, उन्हीं में मैत्रावरुण के कर्तृत्व का अधिकरण है, अधिकरण ये यहां पर लिया गया, अर्थात ये दोनों जहां एक साथ कहे गए हों प्रैष और पूर्वानुवाक्य एक साथ जहां पर कहीं किए गए हों तब मैत्रावरुण उसको बोलेगा, यदि केवल प्रैष है या केवल पूर्वानुवाक्य है तो मैत्रावरुण के लिए प्राप्त नहीं है, तो सब जगह प्राप्त है या जहां समुचित है वहीं प्राप्त है, ये यहां पर चर्चा का विषय बनाया गया है। तो अस्थि ज्योतिषो में पशु अग्निशोमी है, अग्निशोमी पशु है वहां पर, उसके लिए वचन दिया यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशु आलभते इति तत्रेदम समामनंती। वहां ये वाक्य कहा गया तस्मान मैत्रा वरुणा प्रेष्यति चानुचाह, जो पीछे आया वाक्य तत्र संशय किम सर्वानुवचनेषु सर्व प्रैषेषु च मैत्रा वरुणः स्यात्, जितने भी प्रैष हैं उनमें और जितने भी अनुवचन है, अनुवाक्या है, पूर्वानुवाक्या है, वहां सब जगह मैत्रा वरुण ही होना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। अथवा उत यत्र अनुवचने प्रैषयति, जहां पर अनुवचन और प्रैष दोनों हो समुचित रूप से वहीं पर ही मैत्रा वरुण होना चाहिए। किम तावत प्राप्तम, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है प्रैषानुवचनम मैत्रा वरुणस्य उपदेशात्, प्रैष और अनुवचन सब मैत्रा वरुण के होने चाहिए क्योंकि उपदेश मिल रहा है, ये वचन मिल रहा है। सर्वानुवचनेषु अविशेषात्, जितने भी अनुवचन में उन सब में बिना किसी विशेषता के सबके लिए सामान्य, नहीं कश्चित विशेष आश्रियते, या कोई विशेष तो आश्रित किया नहीं जा रहा है। अस्मिन् अनुवचने मैत्रा वरुणो अस्मिन् न इति, इस अनुवचन में तो मैत्रावरुण हो और इसमें मैत्रावरुण नहीं हो, ये कोई विशेष कथन तो मिल नहीं रहा है, इसलिए सामान्य रूप से सभी में लगेगा। तस्मात् सर्वानुवचनेषु सर्व प्रैषेषु च मैत्रावरुणः स्यात्, सभी जगह लगना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 44वां सूत्र, पुरोनुवाक्य अधिकार हुआ प्रैष सन्निधानात्, पुरोनुवाक्य का यहां अधिकार होगा लेकिन प्रैष की सन्निधि में होगा, जहां पर प्रैष होगा वहीं पर होगा। भाष्य पूर्वानुवाक्यायाम वा मैत्रा वरुणो अनुप्रुयात, तो मैत्रा वरुण पूर्वानुवाक्य को बोले कुतः यत्र प्रैषश्च अनुवाक्यच सह उच्येते तत्र मैत्रा वरुण, तो दोनों जहां पर साथ साथ कहे गए होंगे शास्त्र में उपदेश होगा वहीं पर मैत्रा वरुण होगा। यत्र केवला अनुवाक्य न तत्र मैत्रा वरुण, यत्र वा केवला प्रैषश तत्रापि न, जहां केवल अनुवाक्य है वहां मैत्रा वरुण नहीं जाएगा और जहां केवल प्रैष है वहां पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों को समुचित रूप से पढ़ाए वहां पर। यत्र उभय समुच्चीयते तत्र स भवे, जहां दोनों साथ साथ पढ़े गए होंगे वहीं वहीं मैत्रा वरुण जाएगा। तथा ही समुचितयो स्तम समानंती, उसी प्रकार से ये इकट्ठे ही यहां पर पढ़े गए हैं। तस्मान मैत्रा वरुण प्रेष्यति चानुचाह, यहां पर अत्र च शब्दात समुच्चितयो रीति गम्यते, तस्मान मैत्रा वरुण प्रेष्यति चानुचाह प्रेष्यति च अनुच आह, ये जो च का कथन किया गया उससे ये अर्थ ले रहे हैं कि दोनों जहां साथ साथ होंगे वहीं पर ही मैत्रावरण बोलेगा। आगे 45वां सूत्र, प्रातर अनुवाक्य च होत्री दर्शना, अब अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि जिस पक्ष में मैत्रावरण वहीं बोलेगा जब दोनों साथ साथ होंगे, तो अन्य जो अलग अलग हैं वहां पर दूसरे ऋत्विक प्राप्त होंगे, यथा यथा समाख्या से या जैसे भी प्राप्त हो रहे हैं वो होंगे, तो अन्यों की प्राप्ति दिखाने के लिए, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि मैत्रावरण सब जगह नहीं है, वो प्रमाण दिया इन्होंने। प्रातर अनुवाक में होता का दर्शन होता है, देखा जाता है, यानी तो वचन में होता का कथन किया गया है। इतश्च पश्यामो न सर्वानुवचनेषु मैत्रा वरुण इति, इससे भी हम ये देखते हैं जानते हैं कि सब वचनों में मैत्रा वरुण न सब वचनों में मैत्रा वरुण नहीं होता है। कुतः यथा प्रातर अनुवाक्य होतारम दर्शयति, क्योंकि प्रातर अनुवाक में होता का भी नाम लिया गया है, कथम उसके लिए वचन दिया, यत्र होतुहु प्रातर अनुवाकम अनुब्रुवत उपश्रृणुयात तदाध्वर्योर गृह्णीयात इति। तो जहां पर होता के प्रातर अनुवाक बोलते हुए को वो सुने, अध्वर्यो होता प्रातर अनुवाक बोल रहा है तो होता के प्रातर अनुवाक बोलने का वचन यहां पर मिल गया, जिस समय सुने तदा अध्वर्योर गृह्णीयात तब अध्वर्यो ग्रहण करे, वहां किसको ग्रहण करता है तो युधिष्ठिर जी ने खोल दिया है, वहंती संजक जलों का, जल लेकर के जो आते हैं तो उनका वो ग्रहण करता है, जब वो ये बोल रहा होता है उसी समय में वो उन जलों का ग्रहण करता है। इति तस्मात् न सर्वानुवचनेषु मैत्रा वरुणा इति, इसलिए सभी जगह मैत्रा वरुण नहीं होंगे। अधिकरण समाप्त हुआ, समुचितयो प्रैषानुवचनयोर मैत्रा वरुण कर्तृकत्वाधिकरण, इकट्ठे होंगे वही मैत्रा वरुण काम करेगा। अगला अधिकरण 23वां, चमस होमे अध्वर्यो कर्तृताधिकरण, चमस होम का मतलब है चमस से जहां पर होम किया जाता है, जो चमस पात्र होते हैं चौकोर से आयताकार गड्ढे वाले त्रिकोण जिसमें रस भरा जाता है उससे भी होम किया जाता है, यानी आहुति दी जाती है, तो वो उस चमस होम में अध्वर्यु की कर्तृता है। वो कौन करेगा, वो किसका कार्य है, तो वो अध्वर्यु का कार्य है। पीछे हम देख करके आए थे चमसाध्वर्यु, तो चमसाध्वर्यु नाम आ रहा था, वो अलग थे इन ऋतुजों से, यानी अध्वर्यु से अलग थे वो, तो वो आहुति करेंगे या अध्वर्यु करेगा, इस विषय में ये चर्चा चलाई जा रही है। तो इनका मत है कि उसमें अध्वर्यु की ही कर्तृता है, अध्वर्यु ही आहुति देगा। भाष्य, संति चमसाध्वर्यवः तेषु संदेह, तेषु संदेह, तो अनेक चमसाध्वर्यु हैं उस विषय में ये संदेह है। किम चमसाध्वर्यवश चमसान जुहुयुहु उत अध्वर्यु रीति, तो जो चमसाध्वर्यु हैं वो चमस से होम करें अथवा अध्वर्यु करें। जिसमें पूर्व पक्षी कह रहा है चमसाश चमसाध्वर्यवः समाख्यानात्, चमसाध्वर्यु नाम के जो व्यक्ति हैं वो ही चमस से होम करें। क्यों, समाख्यानात् संज्ञा ही कह रही है उनकी, चमसाध्वर्यु नाम ही उनका रखा गया है, इसलिए। तो उसमें भाष्य है ये चमसाध्वर्यव इति ब्रूमः, कस्मात् चमसेषु आध्वर्यव आध्वर्यवम् ते कुर्वन्ति इति, चमस के विषय में जो आध्वर्यव है, आध्वर्यु से संबंधित जो कर्म है उसको ये करते हैं, ये कुर्वन्ति जो करते हैं वे, ते चमसाध्वर्यव, वो चमसाध्वर्यु कहलाते हैं। चमसों में करते हैं मतलब एक तरह से देते तो आहुति है, मतलब चमस को अधिकरण बना के जो आहुति देते हैं, या करण के अर्थ में, यहां पर करण अर्थ है लेकिन अधिकरण में चमस से यीशु ये कथन किया गया। तो चमसों में या चमस के विषय में जो अध्वर्यु कर्म को करते हैं उनको चमसाध्वर्यु करते हैं, तस्मात् जुहुयुः रीति, इसलिए उन्हीं को ही होम करना चाहिए, और क्यों करेगा। इस पर सिद्धांति कहता है 47वां सूत्र, अध्वर्युर्वा तन्न्यायत्वात्, अध्वर्यु ही इन कर्मों को करें, इसी से संबंधित न्याय है, औचित्य उसे उचित यही है। भाष्य, अध्वर्युवा जुहुयात्, ऐसा ही न्याय है, यही उचित है। यद अध्वर्यव पदार्थम अध्वर्यु कुर्यात् अध्वर्यवश्च होमा, क्या न्याय है, ऐसा ही न्याय, इसको यत को इससे आगे जोड़ लीजिए। न्याय क्या है, पूर्ण विराम हटा लीजिए या तो अल्प विराम ले लीजिए, नहीं तो ऐसा ही न्याय, यही न्याय है क्या, कि अध्वर्य व पदार्थों को अध्वर्यु करें, और होम जो है वो अध्वर्य है, अध्वर्यु कर्म अध्वर्यु से संबंधित कर्म है, या अध्वर्यु वेद से संबंधित है, इसलिए अध्वर्यु इसको करेगा। तस्मात अध्वर्यु जुहुयात, अध्वर्यु को ही करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु चमसाध्वर्यव इति विशेष समाख्याना चमसाध्वर्यव होष्यन्ति, बोले चमसाध्वर्यु ये विशेष नाम रखा गया, अध्वर्यु से अतिरिक्त विशेषण युक्त चमसाध्वर्यु नाम रखा गया, इसलिए वो ही इसका होम करेंगे। इस पर सिद्धांति कहता है नहीं इति उच्यते, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कारण बता रहा है, चमसेषु एते अध्वर्युत्वत् भवंती इति चमसाध्वर्यवः, इनको चमसाध्वर्यु कहते किस लिए हैं, तो बोले कि चमस के विषय में ये अध्वर्यु के समान होते हैं, इसलिए इनको चमसाध्वर्यु कहते हैं। अर्थात अध्वर्यु जो इनको करता है, तो ये चूंकि अध्वर्यु जैसे होते हैं चमसों के विषय में, ये भी अध्वर्यु जैसे होते हैं, इसलिए इनको चमसाध्वर्यु कहते हैं, इससे अध्वर्यु का आहुति देना नहीं छूट जाता है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, चमसाध्वर्यु नाम है तो जो चूंकि चमस से ये आहुति देते हैं तो नाम ही है, इससे इन्हीं को ही देना चाहिए। उसमें कारण बता रहे, यदि तैर अध्वर्यु जो होती तथा तैश चमसाध्वर्यु भी रपि होतव्यम, अगर इनसे अध्वर्यु भी होम करता है उसको अवसर होता है तभी चमसाध्वर्यु भी उससे होम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यदि चमसाध्वर्यो जुहवती न अध्वर्यो तदाते न तद्वत् स्युः चमसाध्वर्यव, और यदि चमसाध्वर्यो तो उनसे होम करें और अध्वर्यो उनसे होम ना करें तो फिर तो ये जो चमसाध्वर्यो हैं ये अध्वर्यो के समान नहीं होंगे, चमस के विषय में अध्वर्यो के समान नहीं हो पाएंगे, यानी जो इसके नाम है वो सार्थक नहीं होगा। तस्मात् न जुहुयुः रीति, इसलिए ये होम ना करें। इस पर सिद्धांति कह रहा है। और आगे 48वां सूत्र, चमसे च अन्य दर्शनात्, बोले कि चमस के विषय में अन्य अध्वर्यु, अन्य का चमसाध्वर्यु से अन्य का भी दर्शन देखा जाता है, दर्शन होता है, यानी अन्यों को भी उसमें कार्य देखा जाता है, वचन मिलते हैं। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि चमसाध्वर्यु ही इससे होम करेंगे, तो बोले उस विषय में ये ठीक नहीं है, दूसरों का भी नाम देखा जाता है। कथम, कैसे? तो चमसाश चमसाध्वर्य वे प्रयच्छति तांस वशट कर्त्रे हरति, इन चमसों को चमसाध्वर्यु के लिए देता है, इन चमसों को चमसाध्वर्यु के लिए देता है। अर्थात कोई एक व्यक्ति है जो इन चमसों को चमसाध्वर्यु को दे रहा है, और देने वाला कोई और है, और उनको यानी उन चमसों को सब वशट कर्त्रे हरति, वो जो चमसाध्वर्यु है वो उसको वशटकर्ता के लिए ले जाता है, वहां पर देता है। तो बाद में भी कोई और व्यक्ति है और पहले भी कोई व्यक्ति है, चमसाध्वर्यु बीच में है, तो इसको खोल रहे हैं। अन्यो हुत्वा चमसाध्वर्य वे प्रयच्छति इति गम्यते, इसका तात्पर्य यहां क्या आता है कि अन्य किसी ने आहुति दे दी है पहले, और फिर अब वो चमसाध्वर्यु को दे रहा है, और वो जाकर के वशटकर्ता को देगा। वो क्यों देगा? वशट करते हरति भक्षयितुम इति गम्यते, वो खाने के लिए, तो पहले तो भक्षण के लिए, पहले उसने आहुति दे दी किसी ने, और ये केवल उसको लेकर के दूसरे तक जा रहा है। तस्मात हुतस्य चमसाध्वर्य वे प्रदानम, इसलिए जो हुत हो चुका है वो चमसाध्वर्यु के लिए दिया जाता है, और यो जो होती सप्रयच्छति, जो होम करता है वही देता है। ये जो ऊपर लिखा है चमसाश्च चमसाध्वर्य वे प्रयच्छति, तो ये जो देने की क्रिया है वो ही करता है जिसने होम किया है। तस्मात अन्यो जो होती थी, इसलिए चमसाध्वर्य से भिन्न कोई है जो होम करता है। अपीच और भी कहा, यो वा अध्वर्यो स्वमवेद, जो अध्वर्यु के स्व को जानता है, स्ववान एव भवति, वो स्व वाला हो जाता है। श्रुग वा अध्वर्यो स्वम, श्रुवा जो है वो अध्वर्यु का स्व है, उसका धन है। वायव्यमस्य स्वम, वायु देवता से संबंधित जो ग्रह है वायव्य ग्रह, वो भी उसका अपना स्व है। और चमसोस्य स्वम, चमस भी इसका अपना स्व है, ये तीनों उसके अपने हैं, तो इसलिए अध्वर्यु ही करेगा इसको। तो अब इसमें एक बात आती है कि ये जो चमस है ये तो अध्वर्यु का नहीं है, तो फिर उसको अध्वर्यु का स्व कैसे कहा जा रहा है? उसका उत्तर है, न तावदस्य चमसः स्वम, अल्प विराम ले लेना पूर्ण विराम की जगह। तो ये जो चमस है ये अध्वर्यु का नहीं होता है, यजमानस्य ही सह, वो तो यजमान का होता है, तो फिर इसका क्यों कहा गया? तो उत्तर दे रहे हैं, चमसो अस्य स्वम इति ब्रुवन अध्वर्योश चमसेन होमम दर्शयति, चमस इसका स्व है इसको कहता हुआ अध्वर्यु के द्वारा, अध्वर्यु चमस के द्वारा होम को करता है ये बात बताई जा रही है। उसका है नहीं, लेकिन चूंकि वो उससे कार्य करता है इसलिए वो उसका कहा जा रहा है। जैसे कि किसी कार्य में या विद्यालय में, वैसे तो सामान सरकार का होता है जो सरकारी चिकित्सा है विद्यालय, अथवा तो किसी संस्था का होता है जिनका भी है, लेकिन फिर भी वो लोग जो होते हैं आपस में, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी लेखनी है इत्यादि, वो जो कार्य करते हैं, जो चीजें होती हैं उसके साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, दूसरे का लेकिन मेरा है, ये कथन किया जाता है। पर वो इसमें केवल इतना भान रखते हैं कि मेरा है, मेरे को इसको ध्यान में रखना है, मुझे इसको प्रयोग करना है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, लेकिन ये पता रहता है कि ये है संस्था का या सरकार का, इतना अंतर है। तो स्व का प्रयोग भी कर सकता है, जैसे अध्यात्म के अंतर्गत आता है ना कि ये मेरा है, ये जो कथन होता है तो उसमें कहते हैं कि भाई मेरा है ये क्यों कह रहे हो, तो परमात्मा का है इसलिए मेरा नहीं कहना चाहिए, मेरा नहीं कहना चाहिए, उसमें अहंकार आ जाता है। तो जैसे ये विद्यालय वगैरह में मेरा कहते हुए, या सरकारी बस या रेल जो चला रहा है वो व्यक्ति उसको मेरी कहे, तो उसके उपयोग और उतने तक अगर वो मेरी कह रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, कोई मांग रहा है तो नहीं दे रहा है, अनुचित रूप से मांग रहा है तो नहीं दे रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है उसको स्व बोलने में, यद्यपि उसको भी पता है, सबको पता है कि ये सरकार का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर किसी का भी अधिकार है, उसका विशेष का अधिकार है, उसको दिया गया है, वो योग्यता रखता है जिस भी कारण से है, तो स्व का है। जैसे कि हमारा शरीर है, यद्यपि ये परमात्मा का दिया हुआ है, हमारी वस्तुएं भी परमात्मा की व्यवस्था से हमें मिली भी है, हमारा भी कुछ प्रयत्न है, अन्यों का भी है, लेकिन परमात्मा से जोड़ के हम बोलते हैं। तो ये होते हुए भी जो हमारा व्यवहार है, मेरे का, मेरा कमरा, मेरी पुस्तक, मेरा वाहन, ये जो सारे हैं, ये व्यवहार के लिए, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन अगर कोई परमात्मा को छोड़ करके अपना मान लेता है, वहां पर दोष भले ही कहा जाता हो, तो ये है यजमान के, लेकिन अध्वर्यु के कहे जा रहे हैं, अध्वर्यु का स्व कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग करता है, उसका प्रयोग करता है, इस दृष्टि से भी स्व का प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग करने वाले का। क्योंकि परमात्मा के विषय में भी ये प्रश्न आता है, बोले प्रकृति परमात्मा की है, कैसे है परमात्मा की, परमात्मा का स्वामित्व इस पर कैसे है, परमात्मा ने खरीदी थी किसी से, वो ये भी तो अनादि है, मूल प्रकृति भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, नित्य है, तो परमात्मा का उस पर अधिकार बन कैसे गया? हम कहने में भी परमात्मा की माननी चाहिए, माननी चाहिए, माननी चाहिए, लेकिन अध्यात्म में चलते हुए जो थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं, वो कहते हैं भाई परमात्मा की भी कैसे, क्योंकि परमात्मा की मानने से हमारा स्वामित्व जाता है, तो थोड़ी कष्ट तो होता ही है कि भाई हमारा स्वामित्व इसे परमात्मा, हमने मेहनत करके किया, तो प्रश्न तो परमात्मा भी है, आखिर परमात्मा की क्यों है, ये क्यों माने परमात्मा की, तो केवल इतना ही तो है ना कि परमात्मा उसको बनाता है, मूल प्रकृति तो पहले से ही थी, उसको परमात्मा ने बनाया, उसका उपयोग किया, बस उसलिए वो अपना कहलाता है। उसके लिए एक उदाहरण स्वामी सत्यपति जी ने कभी दिया होगा, जिन्होंने सुना वो मेरे को बता रहे थे, बोले मेरे को इसको बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण, स्वामी जी के मन में अचानक उदाहरण आया होगा इसको समझाने के लिए, मेरे ख्याल से विशेष शिविर वाली बात है, त्रैमासिक शिविर में। तो बोले जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, उसमें अपना घर बना लेते हैं और अपना कुछ घेरा वेरा बना लेते हैं, और फिर एक दूसरा एक दूसरे में नहीं आए या अच्छा बुरा, वो सब जो प्रयोग होते हैं बच्चों के खेलने में, तो बोले किसकी थी वो जमीन? किसी की नहीं थी, वो जो गया जिसने बनाया वो उसी की हो जाती है, जिसने बनाया उसी की हो गई, और बाकी क्या है। तो ऐसे ही परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इसलिए भी उसका स्व ये हो गए हैं। तो कई जने इसको विपरीत रूप में भी कहते हैं, भाई परमात्मा की भी क्यों माने, परमात्मा की है ही नहीं, परमात्मा ने ना खरीदी है ना परमात्मा ने मूल प्रकृति को बनाया है, वो भी नित्य है, तो क्यों परमात्मा की माने, वो भी प्रयोग कर रहा है, हम भी प्रयोग कर रहे हैं, हम भी स्व बोल सकते हैं। तो ये दिक्कत तब आती है जब अध्यात्म में ये बोलते हुए उस स्व शब्द को ही इतना निंदित बना लिया जाता है और उसके लिए पूरा निषेध किया जाता है कि मैं मेरे का संबंधी, मैं जैसे किसी ने मैं बोला या नहीं तो बस अध्यात्म से गया वो, मैं शब्द का प्रयोग करते ही गया वो। हम लगाएंगे तो उसमें हम में भी किसको, हम मतलब कौन, हम जीव, हम जीव, तो अब ये आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि जब आध्यात्मिक व्यक्ति ने, जैसे कि मैंने देखा ये देखो अपनी संपत्ति को अपना ही मान रहा है, अब जब वो हम कह देता है तो मेरे को भी शामिल कर लेता है उसमें, मेरा भी हिस्सा आ गया ना अब तो, पहले जब वो अपना अकेला बोल रहा था तो वो तो उसका अकेले का था, तो इसलिए ये तो अध्यात्म में बाधक हो गया, लेकिन जब उसने उसमें हमें भी साझेदार बना लिया, मेरे को भी आध्यात्मिक व्यक्ति को भी हम बोल करके, तो अब तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दिक्कत तो इस बात की थी कि वो अपना समझ रहा था, मेरा नहीं समझ रहा था, मेरे को नहीं दे रहा था, दिक्कत इसकी थी, भगवान को माने या ना माने वो नहीं, मेरे को नहीं दे रहा था, अब जब मेरे को भी ले लिया उसने तो कोई बात नहीं है, हमको ले लिया, परमात्मा की सब संतानें हैं, सबके लिए है, तो अब कोई बात ही नहीं है, अब तो हम अपना कर ही सकते हैं। तो प्रयोग के दृष्टि से भी ये स्व का प्रयोग किया जाता है, स्व है, हमने प्रयोग किया, बनाई है, इसलिए अपना है। पहले जमीन आदि जो लेते थे ऐसे ही, आजकल तो खरीदनी होती है, ऐसे ही नहीं कोई कब्जा कर सकता, शासन का है। पहले तो इतना कुछ था नहीं, भाई जमीन पड़ी भी है, जिसको जितनी लेनी है ले लेते थे, चलो मेरे को यहां तक लेनी है, दूसरे ने वहां तक ले ली, जितना लेना है जितना बड़ा करना है ले लिया बस, ना कोई खरीदता था ना बेचता था उस समय, फालतू जमीन है ले ली, कोई बात नहीं। जो जहां पहले पहुंच गया वहां, जैसे कि सभा में बैठे हैं तो बैठकर कोई जा करके बैठ जाता है, तो वो कोई खरीदता थोड़ा है उस जमीन को, सिनेमा घर की तरह थोड़ा कि पैसे दिए हैं और फिर वहां जाके बैठता है, वो खुला है, जाके वहां बैठ गया तो अब उसी की हो गई वो, अब दूसरा उसको वहां से नहीं हटा सकता, हटाएगा तो अनुचित होगा, दूसरा दूसरी जगह बैठ जाएगा, जितना है, पतला है तो थोड़ी जगह में बैठ जाएगा, मोटा है तो बड़ी जगह में बैठ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। तो ये न तावतस्य चमसः स्वम्, ये जो चमस है ये उसका अपना नहीं होता है, यजमान का होता है, लेकिन चूंकि ये उसको उसका प्रयोग करता है इसलिए उसको स्वामी कहा जाता है। तो अतः कथम चमसा ध्वर्य इति समाख्यानम, जब ये सिद्ध हो गया कि अध्वर्यु ही यहां पर आहुति देगा, तो फिर ये चमसा ध्वर्यु समाख्या क्यों की गई, नाम क्यों रखा गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसका उत्तर दे रहे हैं 49वां सूत्र। अशक्त उते प्रतियेरन, जब अध्वर्यु अशक्त हो जाता है या किसी कारण और कहीं कार्य में लगा हो, उस समय में ये लोग आहुति दे सकते हैं, इसलिए इनको चमसाध्वर्यु कहते हैं। भाष्य, यदा व्यापृतत्वात् न शक्नोति अध्वर्युर होतुम तदा समाख्या सामर्थ्यात् ते होष्यन्ति, तो जब व्यापृत होने से यानी दूसरे कार्य में लगा होने से वो इसको कर नहीं सकते हैं, अध्वर्यु इस काम को कर नहीं सकते हैं, तो उनकी जगह पे ये लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो चमस होमे अध्वर्यो कर्तृताधिकरण, चमस होमे अध्वर्यु की कर्तृता है, अध्वर्यु वही वो करने होते हैं। तो एक दूसरी पंक्ति होती है ना कार्य करने वाली, एक प्रथम पंक्ति कार्य करती है, एक दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, जैसे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं युद्ध सेना में, ये प्रथम पंक्ति है, ये नेतृत्व संभालेंगे, पहले से तय करके रखते हैं। अगर ये नहीं रहे यानी ये पकड़े गए, जेल में चले गए, मृत्यु हो गई, तो उस समय कौन संभालेगा इसको, कमान को, एक दूसरी पंक्ति होती है, इनके न होने पे ये करेंगे, वो भी नहीं हुए तो ये, क्योंकि वहां संभावना पकड़े जाने की और मारे जाने की होती है ऐसे संघर्षों में, वहां पहले से अगली दूसरी तीसरी पंक्ति ध्यान में रखते हैं, वो योजना देखो यहीं पर ही कहीं हो तो पहले से, मैं नहीं हूं तो ये करने वाले रहे प्रबंधन है। आगे देखिए 24वां अधिकरण, शेन वाजपेयो अनेक कर्तृताधिकरण, शेन और वाजपेय ये दो अलग अलग नाम से कर्म हैं, तो इनके बारे में प्रश्न है कि ये किसके द्वारा किए जाने चाहिए। तो प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि शेन और वाजपेय ये अलग अलग वेदों के अलग अलग उनके कर्म हैं, और ऋत्विक भी अलग अलग वेद से जुड़े हुए हैं, तो जिस वेद से संबंधित कर्म है क्या उस वेद से संबंधित ऋत्विक ही उसमें काम में ले उसको करते हैं, जिस जिस वेद से संबंधित जो कर्म है उस कर्म को उस वेद से संबंधित ऋत्विक ही करेंगे बाकी नहीं करेंगे। जैसे हमने 16 देखे, 17 में से जो 16 देखे तो चार चार एक एक वेद के हैं, तो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि समाख्या के संज्ञा के अनुसार तो यही होना चाहिए, तो उसके विषय में ये चर्चा है। तो अस्ति औद्गात्रे समाख्यातः शेन, औद्गात्र यानी उद्गाता का वेद, यानी सामवेद में शेन का कथन किया गया है, शेन याग का कथन है। आध्वर्य वाजपेय, और वाजपेय जो याग है वो आध्वर्य वेद यानी तो यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद से संबंधित है, एक एक वेद से जुड़ गए। तो तत्र संदेह, किम शेने उद्गात्रिभिर एव पदार्था कर्तव्या, शेन में केवल उद्गाता के द्वारा ही ये कर्म किए जाने चाहिए, वाजपेय अध्वर्यु भी, और वाजपेय में अध्वर्यु वर्ग के द्वारा ही, उत उभयत्र नानार्थिक भिर इति, रेफ लगा लेना, अथवा दोनों जगह भिन्न भिन्न ऋतुओं के द्वारा भी वो किए जाते हैं, अब इसमें देखिए शेन का आपने देखा था पहले, अभिचार कर्म की तरह से है, जैसे शेन बतख को पकड़ लेता है, बस में कर लेता है बलात् एकदम झपट्टा मार करके तेजी से, ऐसे ही शत्रु का नाश की दृष्टि से वहां पर शेन की बात कही गई। अब ये है देखो उद्गात्री, उद्गात्र वेद में यानी सामवेद में, और जो कि उपासना का वेद है, तो मन में आता है ना कि ये चीजें तो उपासकों को तो नहीं करनी चाहिए। संवेद है, उपासना का अध्यात्म का ग्रंथ है, ईश्वर की भक्ति ही वहां पर है, तो ये जो शत्रुओं का नाश वगैरह है ये चीजें तो इसका संवेद से क्या लेना देना, तो ठीक है और ये वेदों में भले ही हो जाए लेकिन संवेद में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उससे जोड़ रखा है। यहां पर देखिए तो पूर्व पक्षी इस पर कहता है, 50वां सूत्र पूर्व पक्षी का, वेदोपदेशात पूर्ववत वेदान्यत्वे यथोपदेशम स्युः। तो वेदोपदेशात पूर्ववत, वेद का उपदेश होने से, वेद का उपदेश मतलब वहां जो इनके अलग अलग नाम दिए गए समाख्या आदि, उससे पहले के समान होने, जिसका जो हो वो ही करे उस कर्म को, सब सब में नहीं रहेंगे। क्यों? वेद अन्यत्व यथोपदेशम चाहते, क्योंकि वेद अन्य है, जैसे समाख्या अलग अलग होने से वो उसी उस कर्म को ही करते हैं, ऐसे ही वेद के भी अलग अलग होने से वो ऋत्विक उन कर्मों को करेंगे, सब सब सब सब में नहीं जाएंगे। यानी जो 16 ऋत्विक कहे थे वो 16 के 16 शेन में नहीं जाएंगे, उसमें केवल उद्गात्री गण के 4 ही जाने चाहिए, और वाजपेय के अंदर भी 16 नहीं जाएंगे, अध्वर्यु गण के यानी यजुर्वेद से संबंधित जो 4 है वही जाने चाहिए, ऐसा तात्पर्य है पूर्व पक्षी का। वेद के अन्य होने से जैसा जैसा उपदेश है वैसा ही होना चाहिए। भाष्य वेदोपदेशात, पूर्ण विराम की जगह बराबर कर सकते हैं, समाख्यानाद इत्यर्थः, वेदोपदेश का मतलब यहां पर समाख्यान से, पूर्ववत पहले के समय। उदाहरण दे रहे यथा आध्वर्यवम इति समाख्यानात पदार्थान अध्वर्यो करोति, अध्वर्यव इस संज्ञा के होने से, अध्वर्यव है औदगात्र है, ये जो संज्ञाएं हैं समाख्या हैं, इनसे इन पदार्थों को अध्वर्यो करोति, अध्वर्यु ही करता है। एवमेव वेद अन्यत्वे यथोपदेशम स्यु, भिन्न भिन्न वेद के होने से जैसा जैसा उपदेश है, जो ऋत्विक जिस वेद से जुड़ा हुआ है वही उस कर्म को करे। यो येन समाख्याते वेदे उपदिष्टः तस्य पदार्थः तेनैव कर्तव्यः, जो जो मतलब जो औद्गात्रादि है, ये न समाख्याते वेदे, ये न मतलब जिस शब्द के द्वारा कहे गए वेद में उपदिष्ट है, तस्य उसका, उस वेद का, वेद के पदार्थ तेनैव यानी उस ऋत्विक के द्वारा ही कर्तव्य किए जाने चाहिए, जो जिस नाम से जिस वेद से जुड़ा हुआ है उस वेद के कर्मों को उस ऋत्विक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सांग स तत्र उपदिश्यते, क्योंकि वहां पर वो कर्म सांग अंग सहित यानी सहायक कर्मों के सहित पढ़ा गया है। तस्मात् शेने उद्गात्री भेद वाजपेय च अध्वर्यु भी पदार्थ कर्तव्य है, इसलिए शेन में उद्गाताओं के द्वारा, उद्गात्री वर्ग के द्वारा, और वाजपेय में अध्वर्यों यानी अध्वर्यु गण के द्वारा, बहुवचन उस पूरे गण को बता देगा, उनके द्वारा किए जाने चाहिए। नीचे जो हिंदी में लिखा है व्याख्या में इसकी, इसमें चौथी पंक्ति, जो कर्म जिसके नाम से कहे जाने वाले वेद में उपदिष्ट हैं उस वेद के पदार्थ उसे ही करने चाहिए, ये वाक्य की स्पष्टता नहीं लग रही है मेरे को। यूं लगता है कि यहां जो कर्म, कर्म की जगह यहां पर होना चाहिए ऋत्विक, जो ऋत्विक जिस के नाम से कहे गए हैं, जिस कर्म नाम से कहे गए हैं से कहे जाने वाले वेद में उपदिष्ट हैं उसके पदार्थ उसे ही करने चाहिए। आगे देखिए 51वां सूत्र, ये सिद्धांतिका है, तदग्रहणात्वा स्वधर्मः स्यात्, ये तत् के ग्रहण से, तत् का मतलब वहां पर ये ले रहे हैं प्राकृत धर्मों के ग्रहण से, यानी विकृति कर्म है, विकृत कर्म है और उसमें प्रकृति से कुछ चीजें आती हैं, उसकी दृष्टि से कथन है। तत्ग्रहण अथवा स्वधर्मास्याद, इनके अपने अपने धर्मों में उनके प्रकृति से जो धर्म आ रहे हैं उसके साथ साथ अपने उसके जो है वो भी होंगे। अधिकार सामर्थ्यात सह अंगई, क्योंकि अंगों के साथ वहां अधिकार प्राप्त है और चीजें अंग आदि भी वहां पर कहे गए हैं। अव्यक्तः शेषे, और जो प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, जिसमें कर्ता का स्पष्टता नहीं है, उसके लिए उन्होंने कहा शेषे। शेष का मतलब है यहां पर एक तो प्रकृति में कहे, विकृति में कहे गए, फिर प्रकृति में कहे गए, और वहां विकृति में जो ऐसे कर्म जो कि प्रकृति में नहीं कहे गए, अलग से कहे गए, उनकी दृष्टि से ही है। जो शेष बचे हुए हैं वो वहां पर ये जो इनकी समाख्या है उसी के आधार पर होने चाहिए। भाष्य तत्ग्रहणात्, तत्ग्रहणात् सूत्र का अंश है ये, तो इसमें तत् शब्द को खोल रहे हैं ये, प्राकृत धर्म ग्रहणात्, प्रकृति में जो धर्म है उनके ग्रहण से, वा स्वधर्म चोदक प्राप्त ही संयुक्त स्यात्, इनके साथ में इससे उनका जो अपना धर्म है उसमें जो पढ़ा गया है विशेष, वो चोदक प्राप्त के साथ संयुक्त तो हो जाए, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे जो प्राप्त हो रहे हैं उससे जुड़ जाता है। चोदक सामर्थ्यात सहांगई कुर्यादिति श्रूयते, और उस चोदक के सामर्थ्य से ये अंगों के सहित किए जाने चाहिए। अर्थात विकृति में जो कुछ कहा गया विशेष याग का कथन है और कुछ कुछ बातें कही गई है, उतने से ही उसको पूरा नहीं समझ लेना चाहिए, अन्य जो अंग है जो कि प्रकृति से आने वाले, उन अंगों के सहित प्रकृति से लेकर के ही उनको किया जाना चाहिए पूरा। क्यों? तानी च अंगानी ज्योतिष्टों में संति, वो जो कर्म है अंग है वो ज्योतिष्टों में है यानी प्रकृति में है। अपेक्षन्ते, अपेक्षन्ते च ले लीजिए और वो अपेक्षा भी रखते हैं। तत्र ज्योतिष्टों में नानार्तिज तहिर अस्य सहायक वाक्यता, तो ज्योतिष्टों में जो नाना ऋत्विक है, नाना ऋत्विक मतलब अलग अलग वर्गों वाले ऋत्विक वहां पर हैं, ये जो 16 हैं वो, तो उनके साथ इसकी एक वाक्यता बनेगी। विकृति में जो कथन है उसकी प्रकृति के वाक्यों से एक वाक्यता बनेगी और उससे भिन्न भिन्न वर्ग वाले ऋत्विक भी वहां पर प्राप्त होंगे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रत्यक्षा समाख्या, बोले समाख्या से जो प्राप्ति हो रही है वो तो प्रत्यक्ष हो रही है, और चोदक अनुमानिक, चोदक से जो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि चोदक का पूर्व पक्षी इसने सिद्धांती ने प्रमाण दिया उसको लेकर के, तो बोले वो तो अनुमानिक है, सीधे सीधे थोड़ा ना कथन किया गया, प्रकृतिवत विकृति करनी चाहिए। अब यूं तो वाक्य को देखेंगे तो ये तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन प्रकृति में क्या चीज है जो विकृति में ली जानी चाहिए वो तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है। जब सीधा वचन हो कि यहां ये इसमें जाना चाहिए, ये इसमें जाना चाहिए, वो सीधा वचन है, और प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए कि सामान्य कथन है, विशेष कथन थोड़ा है, इसलिए इसको अनुमानिक कहते हैं। क्योंकि पहले तो हम देखेंगे प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, ये एक वाक्य, अब किस प्रकृति से कौन सी बात किस विकृति में जाएगी इसके लिए जो अगर कुछ शब्द बनाएंगे या वाक्य कल्पित करें वो विशेष वचन होगा, वो प्रत्यक्ष होगा, ये अनुमानिक होगा। तो इस अनुमानिक से फिर वहां पर और वाक्य कल्पित करना पड़ता है, जबकि समाख्या में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये तो औद्गात्र है, ये आध्वर्य है, ये जो शब्द सीधे सीधे कहे गए हैं समाख्या, अब ये प्रत्यक्ष है तो इसलिए वही होना चाहिए। तो गुरु प्रश्न का ननु प्रत्यक्ष समाख्या चोदक अनुमानिका, उत्तर दे रहा है सिद्धांति उच्यते सत्यम प्रत्यक्षा समाख्या, ये ठीक है कि समाख्या प्रत्यक्ष है लेकिन लौकिक ही तो सा, लेकिन वो समाख्या तो लौकिक है, शास्त्र में ये समाख्या नहीं दी गई है, समाज में लोक में ये नाम रखा गया है भाषा के अनुसार, तो ये इसको उतना महत्व नहीं देना है, प्रत्यक्ष तो है लेकिन ये लौकिक है। तत्र अनुमाय वैदिकम शब्दम तेने एक वाक्यता से, और ऐसे में वैदिक शब्द के अनुमाय वैदिकम शब्दम, वैदिक शब्द की का अनुमान करके फिर एक वाक्यता होगी, इसलिए वो सीधे सीधे नहीं आ रहा है, लौकिक दृष्टि से वो प्रत्यक्ष है लेकिन इस शास्त्र से जुड़ेगा तो वहां पर भी एक कल्पना करनी पड़ेगी तब जाकर के वो यहां पर घटेगा। और चोदकेन पुनर्विशिष्टाधीतया प्रत्यक्षया इति कर्तव्यतया सह एक वाक्यता, चोदकेन पुनर्विप्रकृष्टाधीतया, ठीक है, लेकिन चोदक वचन क्या करता है, विप्रकृष्ट जो पढ़ा गया है उस प्रत्यक्ष से इति कर्तव्यता से ये इसके साथ में एक वाक्यता बनती है। अर्थात दूर पढ़ा गया है, विकृति तो कहीं और है, प्रकृति कहीं और है, तो वो प्रकृति में दूर पढ़ा गया है, और उस चोदक वचन से इसकी जो कि प्रत्यक्ष है वहां जो साक्षात पढ़ा गया उससे इति कर्तव्यता जुड़ जाती है। तस्मात चोदको बलवत्तर, तो समाख्या प्रत्यक्ष है, चोदक अनुमानिक है। देखो ये भी सापेक्ष कथन है, हम श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें जब देखते हैं तो श्रुति तो प्रत्यक्ष बोली जाती है और लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुति की अपेक्षा देखें तो ये अनुमानिक कहलाते हैं क्योंकि इसमें वाक्यों का अनुमान करना पड़ता है, लेकिन फिर भी समाख्या को भी प्रत्यक्ष यहां पर कहा गया है क्योंकि अन्य को तो है नहीं, ये चोदक वचन था उसकी अपेक्षा ये प्रत्यक्ष है, सीधा सीधा कथन है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य सीधा वचन हो गया, ये प्रत्यक्ष जैसा हो गया, वैसे प्रत्यक्ष नहीं है श्रुति जैसा, पर चोदक वचन की अपेक्षा ये प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष का और चोदक वचन को अनुमानिक कहा। तो तस्मात चोदको बलवत्तर, तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष और अनुमानिक इतना ही नहीं होता, एक शास्त्र में कहा गया और एक लोक में कहा गया, इसके आधार पर भी बलवत्ता दुर्बलता हो जाएगी। आगे यत्तु उत्तम समाख्यान आदिति, और जो आपने ये कहा कि समाख्या से ये हो जाएगा दूसरे से नहीं होगा, तत्रोच्यते तो अव्यक्त शेषे समाख्या तो भविष्यति, सूत्र में जो कहा अव्यक्त शेषे उसी को खोल रहे हैं, तो जिसके विषय में कुछ कहा नहीं गया है ये किसको करना है, ये अव्यक्त है, शेष में जो कर्म अलग से जो बचे हैं इससे अतिरिक्त चोदक से अतिरिक्त जो बचे हैं वो समाख्या तो भविष्यति, वो समाख्या से कह दिए जाएंगे हो जाएंगे। यह पदार्थ हो न चोदक न प्राप्नोति, जो पदार्थ चोदक से प्राप्त नहीं हो रहा है तत्र समाख्या या नियमो भविष्यति, वहां समाख्या से नियम हो जाएगा। यथा जैसे कि शेने कंटकैर वितुदंती इति समुद्गातारो वितोत्स्यन्ति, शेनयाग में कंटकैर वितुदंती कांटों से उसको पीड़ित करते हैं, चुभोते हैं उसको कांटे, तो उसमें कौन करेगा, तो शेनयाग है, ये जो शेन है ये उपासना का वेद है, उद्गाता का सामवेद, तो उद्गात्री गण यहां पर करेगा, इसलिए कहा कि समाख्या से उद्गाता रोवित उत्सन्ति, शेष है पता नहीं लग रहा है कौन करेगा, तो वहां पर ये नियम लग जाएगा वेद के अनुसार, तो उद्गाता रो लोग करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे युधिष्ठिर जी ने जैसा लिखा है कि जो काणी लंगड़ी लोली गायें हैं उनको पीड़ित करते हैं और उससे रक्त निकालते हैं, ऐसा वहां पर भाव लिया जाता है, चुबोते हैं तो रक्त निकालते हैं, हिंसा कर्म, और वो भी गायों का, पक्की हिंसा होगी यही हमें समझ में आता है, लेकिन विभिन्न कार्यों से खून निकाला ही जाता है, चिकित्सा में निकाला जाता है और किसी कार्य से निकाला जाता है, पर ये उद्गाता के लिए होगा। और वाजपेयी च उषपुटैर अर्पयंती इति अध्वर्यवो अर्पयिष्यंती, उषपुटैर अर्पयंती उषपुट वो पात्र होते हैं इनके, तो जो बची भी है उस तुष का विकार है ये, उसर मिट्टी जैसी कुछ चीज है, उनसे भरे हुए जो होते हैं दोने होते हैं उनसे यूप पर चढ़े हुए यजमान को मारता है, उषपुटैर अर्पयंती, यजमान यूप पर चढ़ गया है वो स्वर्ग को प्राप्त होने वाला है तो उसको उससे मारते हैं, हमारे को भी साथ में लेके चल, या तो नीचे आ टांग खींचते हैं ना, उषपुटैर अर्पयंती, तो ये अध्वर्यु करेगा क्योंकि ये अध्वर्य कर्म में अध्वर्यु ही करेगा। इस प्रकार से शेन वाजपेय यो हो ही की जगह यो हो अनेक कर्तिकताधिकरणम, अनेक कर्तिक होते हैं सब में सब और करते हैं, मुख्य कार्य जहां होता है जब कोई और नहीं होता है तो उस वेद से संबंधित जो पुरुष है वो कर लेगा, लेकिन बाकी जगह पे सब जगह प्राप्त होंगे। इन दो बातों पर युधिष्ठिर जी ने विवेचना की है, वो आप और विस्तार से देख लेना, उनका कहना है कि भाई जिस गायों को दान किया जा रहा है फिर उसको ये चुभो भी रहे हैं ये तो ठीक नहीं है खून निकालना, और दूसरा ऐसी गायें जो काणी लंगड़ी लूली ऐसी गायों का दान, ये तो कठोपनिषद वाली बात हो जाएगी, इसको वहां पर निंदित माना गया है, ये दान में दी ही नहीं जाती है तो ये कथन ठीक नहीं है, अच्छी ही गायें दी जाती है। और उस पुट से वही कोई ऊपर चढ़ा हुआ है ऊपर जा रहा है तो उसको मार करके फिर नीचे लाना, एक बार मेरे को अच्छा ध्यान आ रहा है, अच्छा रविंद्र जी ने कहा था, पता नहीं वो सच्चा है कितना है, आप लोग जानते हो तो कोई, कि बाइबिल में कोई ऐसी बात आती है, वो स्वर्ग में चढ़ रहा था सीढ़ी से, तो जो चढ़ रहा था उसको मार मार करके पत्थर मार के नीचे लाया गया, ऐसे बिल्कुल इसी तरह की बात थी। तो वो मेरे को थोड़ा सामने लग रहा था, अच्छा अगर वहां ऐसा है तो उन्होंने निंदा के अर्थ में कहा था, यहां भी युधिष्ठिर जी ने इसको निंदा के ही अर्थ में लिखा है कि ऐसे कैसे कोई ऊपर जा रहा है तो उसको मार मार करके फिर नीचे लाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लोक में तो देखा जाता है, लेकिन वेद और ये सब तो इसका उपदेश नहीं करने चाहिए, इनका तात्पर्य होना चाहिए, वहां पर प्रयोजन होना चाहिए, किसके लिए है ऐसा, क्यों किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सातवां पाठ समाप्त होता है। इति श्री शबर स्वामिनः कृतौ मीमांसा भाष्ये तृतीयस्य अध्यायस्य सप्तमः पादः समाप्तः। इस पर इन्होंने अपनी बातचीत भी लिखी है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा करना है। इन्होंने तो लिखा है कि मेरे को भाष्यकार का ये वचन संगत नहीं लग रहा है, तो जो मारते हैं वो नहीं है, लगाना कह सकते हैं लेकिन मारना नहीं, उसमें भी हिंसा हो जाएगी। जैसे होली में मारते हैं, एक तो लगाएं गुलाल या रंग और एक मारें, दोनों में अंतर हो जाता है। हम लोग जो मैसूर में पढ़ते थे तो इसके बाद में हम लोग वहां सिरसी गए थे, सौंदा एक कार्यक्रम था, परंजपे जी के घर के पास में ही वहां पर एक आश्रम है, मठ है, वहां पर है, वहां पर गोष्ठी थी जो संस्कृत में गोष्ठी वगैरह कई दिनों तक चली थी, उसमें फिर हम लोग चले गए थे। ठीक है, तो ये तो पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।